chaos van ADEF 2024. Vakantierecht. Zien we ook de anarchistische boekenbeurs Amsterdam, die gaat volgende week plaatsvinden. Toch volgende week, 25, 26, 27 oktober, is een anarchistische boekenbeurs in de Tokzaal.